Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka.